Sfinții Domnului și rugăciunile Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, a rânduit această duminică să venim să punem piatra fundamentală la Biserica Nouă care se face în Târgu Frumos. Dar, înainte de, așa după cum ați auzit și la Cazanii, înainte de a istorisi un pic însemnătatea punerii pietrei fundamentale, să vedem ce spune Sfântul Evanghelist Matei despre minunea acea frumoasă și mare care a făcut-o Mântuitorul cu vindecarea slăbănogului, despre credința acelor oameni care l-au dus la Mântuitorul și despre credința așa bolnavului. Deci iată, aici este recomandarea pentru noi toți cum trebuie creștinii să facă ca să poată să mântuiască și să câștige totodată și mila lui Dumnezeu. Deci bolnavul, pentru că era paralizat, nu putea să deplaseze nici măcar sprijinit de cineva, ci trebuia să-l ducă cu tot cu pat așa după cum era. Și l-au dus, sau până să le iei, și l-au dus la Mântuitorul cinei, alții și nu el. Nu spune Sfântul Evanghelist Matei că l-au dus rudenile, că l-au dus frații lui cei de-aproape, neamurile sau altcineva, ci că l-au dus oarecare la Mântuitorul. L-au dus cu tot cu pat, că nu putea să se miște. Și văzând Mântuitorul credința lor, deci care era credința cui? Oare numai a bolnavului? Nu. Și credința celor care l-au dus pe dânsul. Deci iată că nouă ni revine sarcina și răspundere că atunci când cineva, că vedem că este bolnav, trebuie să mergem dacă ne este vecin, dacă ne este rudenii, dacă poate nu are pe nimeni, trebuie ca noi cei care suntem sănătoși, gândindu-ne că și noi putem să ajungem bolnavi, să-i ajutăm pe acei care sunt bolnavi cât este după puterea noastră. Pentru că una din faptele cele mari și faptele cele bune de care vom fi întrebați la judecata cea de apoi va fi și aceea: veniți binecuvântații, părintele meu, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, bolnav am fost și m-ați cercetat. Deci iată că intră una din faptele cele minunate ale mântuirii noastre. Și atunci, sigur, că dacă noi avem grijă de cel care este bolnav, dacă îl avem în atenția noastră, dacă îi ducem un ajutor, în momentul când omul este bolnav, aceea nu este altceva decât dragostea noastră către Dumnezeu și după asta se întinde și către aproapele. Deci oamenii de atunci l-au dus pe acel paralizat la Mântuitorul. L-au dus și au primit și vindecarea, dar ce i-a spus Mântuitorul celui bolnav? Ca semn că pentru păcate trimite Dumnezeu pentru unii dintre noi boale și neputințe. Fiule, iartă-ți să ții păcatele tale. Pentru că l-a numit Mântuitorul fiu, l-a numit pentru că bolnavul a crezut că el este Mesia Fiului Dumnezeu care a venit în lume să mântuiască tot neamul omenesc. Și pentru credința care a văzut-o Mântuitorul cu are în suflet și în inima lui, și pentru asta a și venit la dânsul, pentru că credea că el este Dumnezeu întrupat, pentru asta a și spus: fiule, iartă-ți să ții păcatele tale. Deci, fiule, pentru credința care a avut-o către mine și cinstea care a avut-o de a-i venit și ai crezut că eu sunt acela, pentru asta te numesc fiu al meu și ți-er ții păcatele făcute mai înainte, pentru care păcate ai primit această boală de care te chinuiești. Iartă-ți să ții păcatele tale. Ce au cugetat farisei și cărturari în momentul când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte dumnezești? Că Mântuitorul hulește, că cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Dar, și așa este, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Le poate ierta pe duhovnicul la ora actuală sau în momentul de față prin puterea duhovniciei care o are, dar cu darul lui Dumnezeu iartă preotul păcatele. Dar până la Mântuitorul, fiindcă nu era acest dar dat oamenilor pe pământ, pentru asta nici nu puteau să înțeleagă acest mare dar al Mântuitorului care îl avea pentru a putea să ierte păcatele oamenilor. Pentru asta au și hulit în mintea lor și îl defăimau pe Mântuitorul zicând că el hulește pe Dumnezeu, că om fiind el se face pe sine Dumnezeu și îndrăznește să spună că iartă păcatele omului. Dar Mântuitorul, ca să-și descopere dumnezeirea și să rușineze și pe dânsii, le-au spus și i-au mostrat descoperindu-le gândurile: pentru ce gândeți rele în inimile voastre? Deci iată descoperirea care a făcut-o Mântuitorul fariseilor și cărturarilor celor fățarnici. Ei nu pentru că se îngrijeau ca nu cumva ca Mântuitorul să hulească pe Dumnezeu sau să calce legea. Erau zavisnici și vedeau minunile cele mari făcute de Mântuitorul și pentru asta crăpa în inimile sale, după cum spune Sfântul Ștefan, mucenicul, întâi mucenic, că crăpau de zaviste și de răutate în inimile lor atunci când era spus, iată, văz cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu șezând de-a dreapta puterii. Pentru asta și ei, acești farisei care încă nu ajunsese să se răzbune asupra lui, cugetau cele rele în inima lor și spuneau, cum de grește acesta hulii? Atunci Mântuitorul i-a mostrat, pentru ce gândiți voi rele? Deci iată, iubiți credincioși, cum va pedepsi Dumnezeu la judecata acea înfricoșată gândurile. Aici este lucrarea gândului. Deci îl defăimau pe Mântuitorul, Dumnezeu întrupat fiind, îl defăimau socotindu-l numai om. Și le-a spus Mântuitorul, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Deci iată cugetele inimii, cum spune prorocul David, cel ce cerci inimile și rărunchii. Deci Dumnezeu știe gândurile omului. De ce credeți dumneavoastră că la judecata pământească, când mergem la tribunal, merg oamenii de să judecă pentru crime, pentru alte păcate, spune că este crimă cu premeditare. Adică a gândit mai înainte cum să acționeze să omoare omul. Asta este crima cu premeditare. Deci oamenii de pe pământ, deși justiția pământească, pedepsește mai aspru pe acela care a gândit întâi cum să omoare decât acela care omoară la mânie ca un fulger. Mai repede se pedepsește și mult mai aspru se pedepsește acela care a gândit cum să omoare, cum să lovească, unde să stea, să-l pândească, să treacă omul și așa mai departe, toate celelalte metode prin care îi răpune viața cuiva. Deci iată cum vom da noi răspuns în fața judecății lui Dumnezeu, cum spune și Sfântul Apostol Pavel. Atunci va descoperi Dumnezeu sfatul inimilor noastre la ce vreme, la înfricoșata judecată. Va descoperi Dumnezeu sfaturile inimilor noastre. Că poate am gândit să facem rău cuiva, dar n-am avut posibilitate să-i facem rău. Poate am gândit să am cugetat să facem alt păcat, n-am avut iar posibilitate. Și dacă ne-am pus în gând să facem neavând posibilitate, socotește Dumnezeu păcatul ca păcat făcut. În legea veche, pentru că era legea și umbra legii și nu era legea desăvârșită, a oprit Dumnezeu numai fapta în sine, lucru care deci gândeai și traduceai în fapt. Deci fapta care era săvârșită, aceea se pedepsea. Zice Mântuitorul, ce a auzit cum spun cei de demult? Să nu ucizi sau să nu curvești sau să nu furi. Iar eu zic vouă, întrucât ați căutat spre femei, spre o pofti pe dânsa, spre a curvit cu dânsa în inima voastră. Deci iată gândul, iubiți credincioși, cum pedepsește Dumnezeu gândul. Și gândurile, cum spune Sfântul Ioan Casian, sunt 8 acele care duc la pedeapsă și care duc și la păcate dacă omul nu se oprește din timp. Prima dată este lăcomia pânteciului, gândul lăcomiei pânteciului. Cum să-ți faci bucate alese, cum să le faci drese, cum să le faci în toate formele ca să-ți placă, pentru că dintre acelea se nască după aceasta gândurile, cum spune Mântuitorul. Să nu se îngreuieze inima voastră cu sațul mâncării și a băuturii, ca să nu se sui gânduri într-o inimile voastre. Deci iată că de la multă mâncare și băutură se sui gânduri în inima noastră, în inima omului. Și tot Mântuitorul spune că din inimă ies gândurile cele rele, uciderile, furtișagurile, curviile și preacurviile și toate celelalte. Din inimă ies. Pentru ce că acolo inima este locașul și al lui Dumnezeu, dar este locașul și a răului, a vrăjmașului, dacă noi nu locuim pe cel rău cu cel bun. Pentru că inima singură niciodată nu locuiește. Locuiește ori Dumnezeu prin lucrarea noastră a faptelor bune, ori dacă lucrăm cele rele, locuiește diavolul care îndeamnă pe om la tot răul și la toate lucrurile cele spurcate. Pentru asta, iubiți credincioși, să avem și noi faza gândurilor. Cum spune Sfântul Isihie Sinaitul, faza minții, a cunoștinții, deci grija aceea de a nu lăsa mintea să se ducă în toate părțile, să fugă în toate locurile, fără nicio stăpânire, fără nicio rânduială. Iar alt gând este iubirea de argint, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că din iubirea de argint, care este capul tuturor răutăților, de acolo se nasc toate lucrurile cele rele, Deci și dorința, cum spune tot Sfântul Apostol Pavel, dorința de a ne îmbogăți, sau cei care caut să se îmbogățească, cad în ispitii. Câți n-au căzut în ispită dorind să se îmbogățească? Avem noi exemple proaspete, fără să citim prin cărți. Cei care au depus la caritate să rămas păgubași, n-au dorit doare să se îmbogățească peste noapte, n-au păgubit doare și ce-au avut, n-au vândut unii mașină și-au vândut și apartament și-au rămas pe drum, n-au împrumutat bani din bancă și-au depus la caritate și-au rămas păgubași și i-a scos din casă banca. A venit și le-a sechestrat tot. N-au rămas oare săraci pentru ce? Dorința de a se îmbogăți, gândul să se îmbogățească peste noapte, fără să aibă la bază munca și munca cinstită. Pentru asta cad în ispite și deci acest semnal care este tras de Sfântul Apostol Pavel de 2000 de ani trebuie să sune în urechile noastre tot timpul. Și dacă venim la biserică și dacă citim Sfânta Scriptură, Noul și Vechiul Testament, sau măcar Noul Testament, sigur că ne păzim de aceste lucruri care apar în lume cu înșelăciunii și care apar ca să ne ispitească diavolul, că prin ele vine diavolul și ne ispitește. Prin gândurile cele rele și totdeauna nimeni nu greșește fără ca întâi să gândească. Deci întâi omul gândește și după aceasta traduce în fapt sau pune în practică. Pentru asta și Mântuitorul i-a mostrat pe fariseilor, pentru ce gândiți rele în inimile voastre? Vedeți dumneavoastră, să nu credem că păcatele cele mari se pedepsesc, chiar gândurile care nu le vede nimeni nu va fi pedepsite de Dumnezeu. Vor fi toate pedepsite. Iar Sfinții Părinți, cum am spus și Sfântul Isichis înainte, ne învață, gândurile cele rele se pot îndepărta prin două metode. Metoda este paza, cum am spus prima dată, paza minții însoțite de rugăciuni. Pentru că știți dumneavoastră când vă duceți la moară și torni în coș, aceea iese și curge în sac. Dacă torni grâu, curge făină de grâu. Dacă torni porumb, la fel. Dacă torni neghină sau pietriș, atunci se scurge nisip. Mintea cu ce este alimentată, cu ce este hrănită. Ce tu pune în ea, ce turnăm în ea, aceea e macină. Deci noi mintea noastră trebuie să o încărcăm, trebuie să o alimentăm tot timpul cu lucruri sfinte, cu lucruri dumnezeiești. Să nu fie cu urul contra fratelui, să nu fie cu urul contra vecinului, să nu fie cu zavistii contra cuiva. Pentru că zavistea ce este? Este acea patimă urâtă și sporcată că te scârbești sau îți pare rău de binele vecinului, de prosperitatea lui, de progresul lui. Îți pare rău și regreți că de ce vecinul are și eu nu am. Dar aceste lucruri nu sunt rânduiala la noastră. A noastră spune Sfânta Scriptură și legea să nu râvnești ce este aproape lui tău. Nimic absolut, începând de la bunurile pământești până la cele sufletești. Să nu râvnim absolut la nimic. Nici la lucrurile lui, nici la casa lui, nici la femeia lui, nici la toate celelalte, nici la banii dacă i-are, absolut la nimic. Spune Sfântul Ioan Gur de Aur că cel mai bogat om din lume este acela care se mulțumește cu cât are. Deci noi dacă, poate suntem și săraci, că se întâmplă, cum sunt și mănăstirile noastre, sunt și bisericile noastre, vedeți că și la dumneavoastră trebuie să puneți banul din buzunar sau poate să rupeți de la gura dumneavoastră ca să puneți la biserică. Sau să vă duceți, nu să cerșiți, să cereți milostenii pentru biserică, nu pentru dumneavoastră ca să aveți cu ce să vă desfătați pământește, ci să aduceți acel ban care îl colectați de pe unde puteți, să-l aduceți, să înfrumusețăm biserica sau să o facem să crească ca să putem să ne desfătăm duhovnicește întrânsa. Deci nu pentru lucruri pământești. Și pentru asta nu este nici rușine, nu este nici greșeală că să ceri un ban de la cei care pot să-l dea. Pentru că bogați sunt, iubiți credincioși, și în lumea astăzi, sunt și în țara noastră. Prea puțin din acei care au bani dau pentru biserică. Sponsorizează alte lucruri nedrepte și necurate. Alte discipline, cum sunt în sport și în alte lucruri pământești, le sponsorizează. Ca să sponsorizeze biserica și dacă îți dă ceva, îți dă foarte puțin. La fel s-a întâmplat, cum spunea Mitropolitul Ciprian din Grecia, a scris la toți bogații și nu i-a răspuns nimeni. Și cine a dat, a dat o văduvă, i-a dat casa și cu niște pământ, a dat niște bani care au avut moștenirii, deci a dat cine creștinii, cei săraci și dacă au avut ceva, au dat tot ce au avut, au dat bisericii. Deci oamenii cu frica lui Dumnezeu, pentru că bogații, iubiți credincioși, să știți, se împotmolesc în viața aceasta murdară a lumii, în mocirile aceasta a păcatelor lumii Și cu greu poate să iasă cineva din această moțirlă când a intrat până în gât. Și dacă te duci să-l scoți, se simte că se rupe și nu se poate dezlipi de această tine de care este legat. Îmi spunea unul din cei bogați, zice, preasfințite, dumneavoastră nu știți ce înseamnă om de afaceri. Zice, omul de afaceri sau în lumea afacerilor este lumea diavolului, este lumea dracilor. Zice, noi acolo suntem, în lumea aceasta a dracilor, lipiți de ea și de lume. Pentru că sunt toate păcatele, toate poftele și patimile sunt acolo și nu se pot rupi de ele să se despărțească. Aici trebuie o muncă titanică, o muncă imensă din partea acelei persoane care este în cauză. E nevoie și de sfat și de ajutor, dar este omul care este în cauză dacă are frică de Dumnezeu. Dacă are frică de munca cea veșnică și se gândește că această viață este numai un vis pe care el îl preferă, poate veșnicii, și dacă nu se gândește și face acest lucru, atunci se va prăpădi și cu trupul și cu sufletul munca veșnică. Iar dacă se trezește ca din somn și vede că această viață este trecătoare și o socotește exact ca pe un fum sau ca pe o rouă sau ca pe un vis de noapte, atunci se trezește și revine la normal și se reîntoarce de la locul de unde a plecat și merge pe calea cea dreaptă spre mântuire. Deci ne învață Sfinții Părinți că atunci când avem în minte, mintea păzită de viclenile duhuri, pentru că diavolul, știți cum este, iubiți credincioși, este legat ca câinile în lanț. Deci el nu are voie să vie să ne ispitească. Iar dacă noi ne ducem fără, ca cei care n-au ochi, ca orbii, ne ducem și intrăm în gura lui, făcând voia lui, păi cum să nu te rupă? Cum să nu ne zdrobească, să nu ne omoare diavolul? El omoară și trupul și sufletul, așa ne învață Mântuitorul. Să vă temeți de acela care poate să ucidă și trupul și sufletul, să-l ducă în ghienă. Deci diavolul acest lucru îl face, însă este legat și nu are permisiuni de la Dumnezeu. După cum ați auzit, duminica trecută, Evanghelia, că a intrat diavolul la cerere, Doamne, ne permiți să intrăm în turma cea de porci? Și le-a îngăduit Mântuitorul să intre în turma cea de porci. Deci nici peste porci n-a avut diavolul stăpânirii, dar peste oameni, că sunt creația și zidirea lui Dumnezeu. Și pentru asta și noi trebuie să fim încredințați că Dumnezeu ne apără și stă de-a dreapta noastră, pe cum spune prorocul, șezut a Dumnezeu de-a dreapta noastră ca să nu ne clătim. Și șade Dumnezeu de-a dreapta noastră să nu ne clătim dacă nu îl îndepărtăm cu păcatele și fără de legile noastre. Dacă facem faptele cele bune. Dar faptele cele bune, mis credincioși, nu cum se întâmplează în lume, nu cum se omoară oamenii de la pământ, nu cum să învrăjbesc frații între ei sau copiii și părinții. Este mare rușine. Asta este necredință totală și nefrica lui Dumnezeu. Ca să ajungă să se omoară frații sau rudenii pentru un petit de pământ, pentru o prăjini, două sau cinci, șase prăjini de pământ, să se omoare oamenii. Dar cine se mai folosește de acel pământ care unul se duce în pușcărie și unul se duce în iad? Se folosește oare de acel pământ cineva? Nu se folosește nimeni. Dacă am ascultat de porunca Mântuitorul, cine cere haina, lasă și cămașa, nu s-ar întâmpla aceste lucruri care se întâmplă astăzi. În loc să sărutăm pământul, să mulțumim lui Dumnezeu că a luat de peste noi acea greutate, acea imensă piatră de moare a comunismului, acea nedreaptă conducerii care a fost, spurcată conducerii care a fost peste creștini, de obliga să se lepede de credință, să facă atei, de îi obliga să nu li dădea servici dacă nu spuneau că nu este Dumnezeu și alte lucruri îi obliga să facă. Deci scăpând de această gheară spurcată a comunismului, în loc să mulțumim lui Dumnezeu că s-a reîntors pământul la matca lui, noi ne batem pentru el și ne omorâm. În loc să sărutăm pământul, să mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat de acea imensă greutate. Deci iată că noi nu ne grijim și dacă nu ascultăm de cuvântul Evangheliei, sigur că se întâmplă aceste lucruri. Și facem și intrăm în gura diavolului, în gura câinilor care stă legat și noi, în loc să ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem de El, și pentru că Dumnezeu ne ține în brațele Lui, dar noi fugim din brațele Lui și intrăm în gura leului care este legat și așteaptă să ne omoare. Asta facem noi, iubiți credincioși. Și dacă avem frica lui Dumnezeu, aceste lucruri nu se întâmplă. Dacă avem frica lui Dumnezeu, respectăm cuvântul Evangheliei. Zice Mântuitorul către Sfinții Apostoli, cine este cel care mă iubește pe mine? Acela care ascultă poruncile mele, acela mă iubește pe mine. Noi putem să spunem că îi iubim pe Dumnezeu, dar faptele noastre sunt contrarii vorbilor noastre. Și atunci, prin fapte, demonstrăm că nu iubim pe Dumnezeu, ci iubim pe diavolul, de care spune că ne teme sau îl urâm și fugim. Deci faptele sunt acele care se concretizează și prin care demonstrează lumii și celor din jurul nostru cui slujim noi. Pentru asta, dacă suntem neputincioși, spune Sfântul Apostol Pavel, cel lipsit de credință sau de alt dar de la Dumnezeu, să ceară de la Dumnezeu, că Dumnezeu îi dăruiește, că este bogat în toate bunătățile cerești și pământești. Și dăruiește Dumnezeu, numai noi trebuie să ne rugăm. Și lărgiți-vă pe sinivă. Lărgiți-vă pe sinivă să trimită, pentru ce zice Apostolul Pavel acest lucru? Să trimită Dumnezeu dar în inima noastră, să ne lărgim prin ce? Prin faptele cele bune. Dacă Mântuitorul a fost pe cruce și a spus, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Următori au fost, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, ucenicii. Sfântul Arhideacon Ștefan au îngenunchiat și au spus, Doamne, nu le pune lor păcatul acesta. Și zicând acest cuvânt și-a dat Duhul. Iată-i fiți credincioși, fapta bună măreață care a urmat Mântuitorului. Nu s-au certat pentru o bucată de pământ. Nu s-au certat pentru un lucru de nimic. Atunci când îl ucideau cu pietre, atunci a îngenunchiat și a spus, Doamne, nu le pune lor păcatul acesta. Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, când îl ocărau și îl bajocoreau oamenii neștiind că el este robul lui Dumnezeu și sluga lui Dumnezeu, cel socoteacu este un nebun, un ticălos, un sărac nebun. El se ruga la Dumnezeu ca toți acei care îl bajocorești și îl bat să-i miluiască Dumnezeu și niciunul să nu se osândească pentru că îl lovesc. Și atunci l-a văzut pe Dumnezeu Părintele și a spus, pentru că urmezi mie, iertând pe vrăjmași, pentru asta vei locui împreună cu Fiul meu și cu mine în camara cea cerească. Deci iată, fiți credincioși, câtă importanță are această nerăutate și a ierta pe dușmanii noștri dacă îi avem. Pentru că dușmanii, să știți dumneavoastră, nu ne prea răul. Vrea să ne încununeze pe noi, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre diavolul. Zice, nici pe diavolul să nu-l blestem, că zice, el te îndeamnă să faci rău. Dar dacă nu faci rău, te împotrivești ei cu una de la Dumnezeu. El ne îndeamnă să facem rău. Vrăjmașul, poate avem vrăjmași, socotiți că avem vrăjmași. Ei ne vorbesc de rău, poate ne fac rău dacă pot, dar noi răbdând ne încununăm, iubiți credincioși. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că orice gând respins, orice gând rău, este o piatră scumpă în coroana care o împletește îngerul să ne o pună în creștetul nostru la sfârșitul vieții. Și pentru asta trebuie luptă, iubiți credincioși. Trebuie luptă zi și noapte, cum să ne luptăm și cum să învingem aceste ispite ale vieții și cum să înlăturăm acele săgeți ale diavolului care veșnic le aruncă în inima noastră. Pentru asta și sfințirile se fac, sfințirea de biserică, spunerea pietrei fundamentale. Este acel simbol al tăriei credinței care a mărturisit-o Sfântul Apostol Petru când l-a întrebat oamenii în părțile Chesarei, fiind cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Și au răspuns ceilalți apostoli zicând, Doamne, unul spune că ești Ilie, unul că ești Ieremia sau altul din proroci. Dar voi, zice Mântuitorul, fiii mei și ucenicii mei, cine îmi spuneți voi că sunt? Și a răspuns din partea tuturor Sfântul Apostol Petru zicând, tu ești Petru, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, spune Sfântul Apostol Petru. Și atunci Mântuitorul spune la rândul lui, și tu ești Petru și pe această piatră voi zide biserica mea. Și porțile iadului nu vor birui. Porțile iadului sunt gurile păcătoșilor, a sectanților, a ereticilor, a ateilor, a necredincioșilor, a păgânilor, a tuturor, a celor care vor să ne abată de la credința cea adevărată și sfântă, să ne ducă pe altă cale și acea cale este calea aceea pe spre prăpastie. Mântuitorul spune, eu sunt calea și adevărul. Eu sunt ușa, prin mine va intra cineva și va mântui. Ușa este învățătura cea dreaptă a Sfintei Evangheliei, care e lăsată și curățată, cum spune prorocul, cuvintele Domnului, aur, argint și aur lămurit de 7 ori, curățat și lămurit de 7 ori. Deci aceste cuvinte dumnezeiești ale dogmilor credinței creștinii sunt lămurite de cele 7 sinoade ecumenice, sunt lămurite de sinoade locale de sfinții părinți și au ajuns până la noi curate și sfinte. Și dator suntem și noi, iubiți credincioși, să le păstrăm mai departe, așa după cum le-am primit de la sfinți și la strămoșii noștri, să le predăm celor de după noi. Ați auzit cum unii se zvonesc, îi daci în presă, că vor să strice posturile. Este hotărâre de la Consiliul Ecumenic al Bisericilor și la care Patriarhia Română este mandatară, să-i spunem. Este membru al Consiliului Ecumenic al Bisericilor și al Consiliului Mondial. Deci, fiind membru în acest Consiliu Ecumenic al Bisericilor, și-a dat avizul și adeziunea că ei vor și acceptă să schimbe cele două posturi deocamdată, postul sau să le desfințeze, postul Sfinților Apostoli și postul Adormirii Maicii Domnului. Să nu se mai roage cu postul la Maica Domnului. Să nu se mai roage la Sfinții Apostoli care au postit o viață întreagă și ne-au lăsat nouă credința creștină prin care să ne mântuim. Deci să nu-i mai cinstim pe Sfinții Apostoli cu post, nici pe Maica Domnului. Iar postul mare să fie de 2 săptămâni, iar postul Crăciunului să fie de 8 zile. Iată cum umblă la legea lui Dumnezeu și pentru asta, știindu-i furi, au început să furi din 24 când au schimbat calendarul și au făcut pasul spre apus. Vreau acum să-l facă cu totul, să se unească cu Papa și cu catolicii, dar fără ca catolicii să abjuri, deci să se lepide de ereziile care l-au la ora actuală în biserica lor. Pentru că biserica apusului și cea de răsărit a fost o singură biserică 1054 de ani. Iar în ruptură care s-a făcut la 1054 biserică, s-a făcut pentru erezia în care intrase biserica Romii. Și pentru că a intrat în acea erezie și care este una din ele, adausul la crezul, porcederea Duhului Sfânt și de la Fiul, în care din Sfânta Treimii face pătrimii. Asta este una din marele greșeale lor dogmatice. După asta este Sfânta Liturghie care se face cu azmă, cu pască și dovească, nu cu pâine de ospit, cum fac ortodoxii. Și este la fel primatul papal care spune că este loc țiitorul lui Dumnezeu Papa pe pământ. Lucru aberant, lucru diavolesc. Și la fel este purgatorul, că între rai și iad este un loc unde nu contează păcatele făcute de oameni pe pământ, că aici desfințează taina pocăinței. O altă greșeală enormă. Spune că este purgatorul, un loc între rai și iad, unde indiferent de păcatele făcute pe pământ, intre ca într-o temniță și pe măsura păcatelor, vei fi pedepsit un timp, după care cu toți se vor trece în rai. Iată greșelile dogmatici pe care le-au catolicii. Nu mai vorbim de o serie întreagă de alte greșeli care le fac. Și pentru acest lucru, dacă ei nu renunță la aceste erezii ale lor ortodoxe, nu se pot uni cu dânsii. Iar dacă se vor uni, deci se ducă să se închine papii, deci nu vine papa să se închine răsăritului, să se închine dogmilor celor drepte pe care le-a părăsit acum 1000 și ceva de ani. Ce îi face cu banii și cu alte momeli și prin oamenii politici să meargă răsăritul să se închine apostului, lucru foarte grav. Iar dumneavoastră care sunteți creștini și care ați păstrat ortodoxia cu prețul vieții și cu greutate, așa după cum știți, s-a dus până la Revoluția din decembrie, din 89, să mergem mai departe pe calea acea adevărată și sfântă, că prin aceasta s-o sărbătorim, s-o proslăvi Sfinții. În aceasta pe care, în zile pe care noi le sărbătorim și a Sfinților și a sărbătorilor împărătești, în aceste, prin aceste lucrări dumnezeiești, s-au proslăvit și Sfinții care la rândul lor au păstrat dogmele cele drepte ale credinței creștinii și i-a proslăvit Dumnezeu după cum sunt Sfinții proslăviți. După cum v-am mai spus și cu alte ocazii, Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de San Francisco din America, rus fiind de origine și de naționalitate, și l-a proslăvit Dumnezeu pentru viața lui înaltă și sfântă. În anii 1966, când a adormit, a rămas corpul nestricat și mirositor, la care anul trecut ne-a fost chiar pe timpul ăsta la canonizarea Sfântului în America. Deci dacă încă Dumnezeu face minuni și la ora actuală și arată calea pe care este pentru mântuire, de ce să se îndoiască creștinii? Pentru că se îndoiesc cu voia lor. Deci nu se îndoiesc că nu știu. Iată calea pe care și noi vă spunem, dar prin care Dumnezeu ne strălucește ca un fulger calea ca să o vedem care este pentru mântuire. Deci numai noi să vrem să facem faptele credinței. Credința asta este aceea care au fost a strămoșilor noștri dreaptă și sfântă. Să facem și fapte bune și atunci suntem cu siguranță pe calea mântuirii. Deci, pentru asta, cum am spus, și noi am venit să sfințim piatra fundamentală. Ca biserica, prin rugăciunile, prin invocarea Duhului Sfânt care se face, să se întărească și să fie tare ca piatra. Simbolul credinței este, piatra este simbolul credinței. După cum piatra este tare și vârtoasă, așa este și credința creștină. Și ne rugăm la Dumnezeu ca după tăria pietrii, să fie întărită și biserica și chiar aceasta de zi, să nu se risipească, să nu fie furtunile, să nu fie fulgerii de la Dumnezeu din cer, să nu fie războaiele care vin ca pedeapsă pentru păcatele noastre, să o risipească, să nu fie dușmani cum au venit în 36, au dărâmat acele 30 ceva de biserici, să nu fie să le dărâme. Pentru asta facem aceste sfinte rugăciuni pentru întărirea și a dumneavoastră și a celor care îi ajută la construirea bisericii și chiar a zidurilor, ca Dumnezeu să le ocrotească ca și noi să venim să ne rugăm în mijlocul acestor ziduri care sunt închinate lui Dumnezeu, care este biserica, pentru că biserica în traducere înseamnă adunare, loc de adunare. Biserica este cuvânt grecesc. Și locul unde se adună creștinii se numesc biserică, deci adunarea creștinilor. Însă adevărata biserică este inima omului. Sunt biserica vie, cum spune Sfântul Apostol Pavel, suntem noi creștini. Și pentru asta și noi, biscredincioși, trebuie să avem grijă. O biserică nu poate să o facă un singur om. Și nu trebuie nimeni nici să se laude, nu trebuie să se laude dacă a lucrat mai mult. Nu trebuie să emită pretenții dacă a lucrat mai mult sau a dat un ban mai mult. Începând de la cei care donează terenul, că dacă vrem să avem plată înaintea lui Dumnezeu, să moștenim împărăția lui Dumnezeu pentru aceste bunuri pe care le-am închinat și le închinăm lui Dumnezeu, inclusiv munca noastră fizică, atunci trebuie să mulțumim lui Dumnezeu fără pretenții. Și din contra, cine va dărui mai mult, acela va avea plată la Dumnezeu mai multă. Spune Mântuitorul milostenia ta, când o faci, nu o faci în fața lumii. Nu avem nevoie să ne plătească oameni, nici să ne laude, nici să ne plătească pe pământ. N-avem nevoie să facem aceste lucruri duhovnicești pentru salvarea sufletului nostru dincolo când vom merge. Pentru că Sfântul Efrem Sirul spune, câte fapte bune are omul, atâția îngeri se fac la ieșirea din trup. Și câte păcate face omul, atâția diavol se fac și iese înaintea omului. Deci noi trebuie să facem și să adăugăm în fiecare zi la fapta bună. Ca să se facă acea faptă bună, înger să iasă înaintea noastră când va ieși sufletul, să covârșească ceata demonilor care va fi și aceea ieșit înaintea noastră și să nu ne biruiască să ne ia sufletul nostru. Și trebuie să ne ostenim. Iar dacă noi așteptăm plată pe pământ, sigur că fapta bună am pierdut-o. Deci, și o dragoste să fie între dumneavoastră, că o biserică, m-am spus, nu se poate face de o singură persoană, nici de preot singur. Se face în colaborare cu toți creștinii din parohii și din celelalte parohii care sunt mai bogate sau care n-au de construit biserici. Dar numai în unitate și în dragoste. Să nu fie despărțiri, că diavolul, să știți, la lucrurile cele bune aduce ispită. Pentru asta se întâmplă vrajbi în parohii. Pentru asta se întâmplă neînțelegeri în parohii. De ce? Că se lucrează la lucruri sfânt și bun și diavolul bagă piedici. Ca să se împartă oamenii și să nu săvârșească acel lucru bun. Sau dacă îl săvârșească, îl săvârșească cu întârzieri mari. Deci toată lucrarea sătănii și dumneavoastră trebuie să fiți atenți. Să nu dați loc, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu dați loc diavolului. Nu trebuie dat loc. Chiar dacă ați auzit o vorbă rea spuse, credeți dumneavoastră că eu merg printre eu nu mai auz și eu vorbi rele. Poate auz și eu despre mine singur. Dar trebuie de acum să fac procese prin toate parohiile. Credeți ce mi-a auzit cineva o vorbă? Eu sunt om și pot să greșesc și eu la rândul meu. Și pot să-mi zică cineva ce vrea. Omul este liber. Dacă din frica lui Dumnezeu nu zice, este altă problemă. Iar dacă sunt și eu om și poate cineva să zic ca un om, eu sunt dator să-l iert, a greșit ca un om. Așa și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, nu trebuie, dacă ați auzit o vorbă cu v-a spus-o cineva de acum, să faceți anchetă, să chemați, să faceți înfățișări, că de ce mi-a spus cu tare și cu tare acel lucru, de acum nu mai lucrez la biserică. Asta e ispită de la diavolul. Și peste acestea trebuie să fim ca o aspidă surdă, fără să auzim. Ce ochi să ai, să nu vezi, și urechi să avem și să n-auzim. Dar de ce acele rele să nu le vedem și să le auzim? Acele bune să le auzim și să le vedem. Iubiți credincioși, vă urez din suflet sănătate de la Dumnezeu, care este cel mai mare dar, și libertatea care ne-a dorit un Dumnezeu este dar de la Dumnezeu. Dar după cum slăbănogul din Evanghelie s-a dus la Mântuitorul și l-a făcut Mântuitorul sănătos și a spus, Fiule, iartă-ți ții păcatele tale. Și a mostrat pe evrei și a spus, ce este mai lesne să spun eu omului acestuia? Iartă-ți ții păcatele tale, să ia spătutul și mergi la casa ta. Dar ca să știți că puterea are fiul omului pe pământ să ierte păcatele, atunci a spus slăbănogului, ia spătutul și mergi la casa ta. Deci așa și noi, iubiți credincioși, să auzim și noi cuvântul acel Dumnezeu și Sfânt. Fiule, peste puțini ai fost credincios, peste multe te voi pune și Lui să-i mulțumim pentru toate darurile dăruite, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.